orgazmu poslouží ti motika. Tak pod ty děvko a naskoč mi na dika. Můžeš mi volizovat na žaludu vředy. Kolem mýho srdce už jsou jenom ledy. Jsem už totiž mrtvej a srdce mi snilo. Za vraždu lidí nechávám si platit kilo. Na tomhle světě jen brouzdá moje tělo. Bez duše a kuše teda prorazí mi čelo. Píšem texty v osračkách, hrobka dělá beaty. Na obliznutí kundy už mám vychytaný cheaty. Neskoušej si dávat na kundu nějaký štíty. Sněje ti tam narvu čtyři prasečí kýty. O nás se budou psát antický mýty. Nemám žádný cit a už vůbec soucit. Moje přízeň kevkám, ta se nedá koupit. Ani když mi budeš čuráka denně kouřit. Ani když mi budeš nohy jazykem mejt. Nemyslí si ty píčo, že tě nechám bejt. Nejradši jsem, když máš dny ovulace. To se pak postarám, aby ti klesla saturace. Masturbace, kokulace, moje deviace. Když ti uříznu ruce, tak sklízím ovace. Jsem devítka a v ruce mám Glock. Tvůj čurák vypadá jak rošlapnutej mlok. Já už zarepoval dost hiphopovej šlok. Všechny konkureční repery okamžitě skopem. Do držky tě praštím s krvaveným mopem. Mým domovem jsou ošenský zbytovy. Na ruce ti připoutám rozžavený okovy. Nesnaž se mi nakecat, že posucháš hypec. Osobně tě děvko natáhnu na skřipec. Pojede to tak dlouho, až vybleješ rodidla. Vysušený použiju jak čelový sladidla. Hrobká pitva, pláci podzemí. Hovnama si značkujem naše území. My serem na životy, my žijeme smrtí. Večeři si usmažíme čtyři koule hrtí. Už asi víš, kdo tvojí prdel prstí. Pitva je totiž hrozný hovado. S uříznejma pérama hraje doma Mikado. Hroby a pity, my nemáme skyty. Pakujem hobity, náš majetek je movity. A nakopem tě kopity.